Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 czerwca, minęła 14. Radosław Prus, zapraszam na serwis. To był atak na wolny świat, mówi o zamachu w Londynie. Brytyjska premier, a policja zatrzymuje kolejne osoby. ZNP apeluje do marszałka Sejmu o głosowanie w sprawie referendum edukacyjnego. W tym serwisie także o decyzji gdańskich radnych. Miasto wyłoży pieniądze na program in vitro. Na początek Londyn po obradach Kobry ze sztabem kryzysowym w związku z zamachem w stolicy, w którym zginęło 7 osób, spotkała się premier. Theresa May zapewniła, że trwa intensywne śledztwo, które ma ustalić m.in. tożsamość poszkodowanych. Policja ciężko pracuje nad ustaleniem tożsamości rannych i zabitych. Już teraz jest jednak jasne, że niestety ofiary były różnej narodowości. To był atak na Londyn i Zjednoczone Królestwo, ale także na wolny świat. On London and the United Kingdom, but it was also an attack on the free world. Jednocześnie premier May poinformowała, że jak na razie Wielka Brytania nie podwyższy poziomu zagrożenia terrorystycznego. W tej chwili obowiązuje przedostatni poziom, co oznacza, że kolejny atak jest wysoce prawdopodobny. Policjanci poinformowali mnie, że wzmacniają środki bezpieczeństwa, by chronić ludzi i dodać im otuchy. Chodzi tu m.in. o dodatkowe zabezpieczenia wokół londyńskich mostów. A tymczasem rano policja zatrzymała kolejne osoby, które mogą mieć związek z zamachem. W tej chwili w areszcie jest 11 osób, a do przeprowadzenia ataku na London Bridge i na Borough Market przyznało się tzw. państwo islamskie. ZNP znów apeluje do marszałka Sejmu. Związkowcy domagają się niezwłocznego głosowania w sprawie wniosku o referendum edukacyjne. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz przypomina, że wniosek trafił do Sejmu 20 kwietnia. Apelujemy więc o niezwłoczne poddanie tego wniosku referendalnego pod dyskusję parlamentarną. Jednocześnie ZNP proponuje przesunięcie o rok wprowadzenia przepisów zmieniających system oświaty, a mają, przypomnijmy, zniknąć m.in. gimnazja i ma powrócić 8-letnia podstawówka. Po to, aby dać czas zarówno marszałkowi na zrealizowanie wniosku o debatę, a jednocześnie przeprowadzić referendum w czasie optymalnym. Senator Jan Maria Jackowski z PiS uważa, że obywatelski wniosek o referendum w sprawie reformy edukacyjnej zostanie rozpatrzony na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu, choć, jak zaznacza, samo referendum nie ma sensu, bo reforma wchodzi w życie od września. Ten wniosek referendalny jest ewidentnie spóźniony, bo gdyby on się pojawił rok wcześniej, to stwarzałby szansę, żeby można było przeprowadzić to referendum. W tej chwili przeprowadzenie referendum edukacyjnego to by było po prostu zwiększenie poziomu chaosu i niepewności, jeżeli chodzi o tak wrażliwy obszar, jakim jest edukacja naszych dzieci. Pod wnioskiem o referendum złożono prawie 1 000 000 podpisów. Gdańsk dofinansuje program in vitro. Decyzję podjęła Rada Miasta na wniosek PO i dyskusja była gorąca. Dokument wcześniej unieważnił wojewoda pomorski, bo brakowało koniecznej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W minionym tygodniu jednak pozytywna opinia trafiła do Gdańska. Joanna Stankiewicz. Radni PiS oburzyli się, bo jeden z członków PO złożył formalny wniosek o głosowanie uchwały bez żadnej dyskusji. Tego, co tu dzisiaj zadziało, mam dość i nie mam siły się wypowiadać. Zamykanie ust opozycji w Gdańsku świadczy o tym, że Platforma Obywatelska ma za nic standardy demokratyczne. Program ma szereg zarzutów, nie przedstawia żadnej alternatywy, na przykład dla małżeństw, które z przyczyn światopoglądowych na przykład nie mogą z tej metody skorzystać. Mówili Piotr Czałderna i Kazimierz Koralewski. Tymczasem szef klubu PO Piotr Borawski tłumaczy, że dyskusja odbyła się podczas pierwszego głosowania w lutym. Nie potrzebujemy takich emocji, które i tak udzieliły się dzisiaj na sali. Ta dyskusja nie jest dyskusją merytoryczną, tylko ta dyskusja jest dyskusją polityczną. Chcemy jak najszybciej zacząć pomagać ludziom. Dwóch radnych Platformy Obywatelskiej zagłosowało przeciwko uchwale. Czterech wstrzymało się od głosu. Wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwko przyjęciu programu. Program in vitro zostanie wprowadzony w Gdańsku. Jeszcze w tym roku będzie obowiązywał do 2020. Dofinansowanie dla rodzin wyniesie do 5 000 zł do każdej z trzech możliwych w ramach programu prób. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mają towarzyszyć wszystkim imprezom masowym. We Włoszech to decyzja szefa MSW i szefa policji. Decyzja podjęta po sobotnim wybuchu paniki w Turynie. Kibiców oglądających mecz przestraszyły okrzyki z tłumu. Ktoś mówił o bombie. Rannych zostało ponad 1500 osób. Szef włoskiej policji Franco Gabrielli powiedział, że psychoza związana z atakami terrorystycznymi stała się naszym nowym, groźnym wrogiem. Wraz z ministrem spraw wewnętrznych Marco Minitim rozpoczęli rewizję środków bezpieczeństwa, które będą obowiązywać podczas 1700 największych imprez masowych tego lata. Publiczność ma przechodzić szczegółowe kontrole. Organizatorzy pod groźbą odwołania imprezy muszą dysponować przeszkoloną, liczną grupą porządkowych i w porozumieniu z policją zabezpieczyć drogi ewakuacji.

thousand souls, a soul tonight, making us their home. And as you close your eyes, taki tytuł nosi też ich płyta Different Creatures, zespół Circa Waves. Dzisiaj na początek w tonacji. A tu zapowiada się kolejna znakomita płyta grupy The War on Drugs. I zapowiada się tak. Once there was a To będzie lato muzycznych tęsknot, za to jedna z nich, A Deeper Understanding, czyli nowy album The War on Drugs, ukaże się 26 planowo, sierpnia. I to jest utwór, który całość promuje, Holding On. Znakomity, znakomity nowy utwór Amerykanów z The War on Drugs. To teraz trochę wolniej, jakoś tak się dzisiaj składa w tonacji, że głównie mamy nowości, ale będziemy oczywiście zaglądać do muzycznej historii, bo muzyczna historia Trójki to, co przypominamy w poniedziałkowych odcinkach Tonacji Trójki. Wiem, że jest jednym z Państwa ulubionych momentów tych naszych spotkań właśnie w poniedziałek po południu. 18 minut po 14. BNQT. Ależ to jest piękny koniec ich nowej płyty. To taka kolejna supergrupa, zespół złożony z muzyków innych zespołów, Franz Ferdinand, Band of Horses i Granddaddy, no i ich płyta Volume 1, BNQT, a tak się kończy Fighting the World. I właściwie jak się skończy ten utwór, to można bajkę sobie odtwarzać od nowa. Uwaga, uwaga, zdarzyło się nam podczas nagrania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ubiegły czwartek. Zdarzyło się w związku z tym nagraniem mnóstwo wczoraj po godzinie 19 w paśmie koncertowym, ale ten utwór się nie zdarzył, bo był w tak zwanych dodatkach. A brzmi, proszę posłuchać, zespół Snowman. Snowman, City of the Stars. Postanowili to wziąć na warsztat, no co wyszło, to Państwo przed chwilą słyszeli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z przed kilku dni. To jeszcze taki specjalny dodatek z tego koncertu. 27 minut po godzinie 14. Dziękuję za wszystkie maile. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Spodobał się Państwu pomysł sprzed tygodnia, żeby wracać częściej i częściej i częściej do Joni Mitchell. Teraz to robię z wielką przyjemnością. To decide, you know I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking the star maker machinery behind the popular song.

To jest sam początek płyty i to jest premiera, pierwszy ich singiel, który całość zapowiada. Suntime, tak jest zatytułowany utwór. Zespół Fruitcakes w tym roku będzie można zobaczyć chociażby w ramach OFF Festiwalu. Polecam Państwu bardzo gorąco i ten koncert. Warto czekać na płytę i oczywiście ten singiel. To premiera dzisiaj w tonacji. To teraz za 22 minuty 15 w starym, bardzo niemodnym stylu, ale myślę, że urzekająco. Podobno wymawia to się The Deslandes. Tak jak się pisze. Taki właśnie zespół. Dwa razy. The dimming of the light. literaturze i muzyce słychać, no na przykład to, że ci faceci się trochę niemodnie ubierają i rzeczywiście się niemodnie ubierają. Pochodzą z Nowego Orleanu i to jest ich druga płyta, zatytułowana Hurry Home. Zespół Vedes Londes. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Bardzo retro, a żeby było jeszcze tego wszystkiego mało, to opis do płyty kompaktowej jest podzielony na Side A i Side B. No i o. Taka właśnie propozycja, ale naprawdę przyjemnie się bardzo słucha tej muzyki. Polecam gorąco. Nie chcę inaczej nam się dzisiaj tonacja ułożyć, tylko i wyłącznie, o, może nie tylko i wyłącznie, ale głównie z nowości i utworów, które wkrótce przed nami w Trójce częściej. No tak będzie na przykład z Liamem Gallagherem. W piątek, to z wielką przyjemnością to zapowiadam, to będzie piosenka dnia u nas. Jego nowy utwór Wall of Glass. Dwa razy, co najmniej przed Noelem Gallagherem był trójkowy mikrofon i za każdym razem przyznam, że bałem się trochę zapytać, czy Czy dobrze robimy, że nie wierzymy w to, że Oasis już nigdy nie zagrają razem? I tak sobie w dalszym ciągu myślę. Noel swoje, Liam swoje, zresztą znakomicie, co państwo przed chwilą słyszeli, Wall of Glass, jego nowy utwór, piosenka dnia w Trójce w najbliższy piątek. Ale gdzieś cały czas pod skórą mam taką myśl, że może się kiedyś zejdą. Jeszcze. No i w piątek proszę słuchać bardzo uważnie tego utworu, a jeszcze później głosować na listę przebojów programu trzeciego. Dziękuję za propozycje, bo one już napływają, jeśli chodzi o Joni Mitchell do naszego kącika z jej rolą główną i myślę, że wykorzystam te propozycje liczne od państwa. Nie wiedziałem, że to nawet ma fanów w Polsce, ale rzeczywiście chyba ma. Wykorzystam to w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Na koniec jeszcze od nas coś dla niepoprawnie romantycznych. Będzie ładnie. Pa, pa. With Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Niesławnie zainteresowanie naszą 47. akcją kolarską. Tym razem o konkursowych wycieczkach poinformowali mnie młodzi słuchacze z Drawska i z Złocieńca. Wspólnie zorganizowali rajd kolarski po dawnych nasypach kolejowych. Meta znajdowała się na nieczynnym już dworcu kolejowym. Po drodze urządziliśmy piknik w lesie. Było wspaniale, piszą rowerzyści. Teraz oczekujemy na sprawozdanie z tej wycieczki. Każdy ze słuchaczy ma szansę wygrać wspaniałą nagrodę. Rajd włoską Rivierą Adriatycką. Właśnie relacje z rajdów zadecydują o wyborze laureatów. Pracę można przysyłać już teraz, a ostateczny termin upływa 1 sierpnia. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A teraz chcielibyśmy przypomnieć o bezpieczeństwie rowerowych wypraw. Na co zwrócić uwagę? Obok mnie ekspert motoryzacyjny Wojciech Pasieczny. Zacznijmy może od wyposażenia roweru. No cóż, niestety kupując rower nie jest on w pełni wyposażony tak, jak powinien być. Ma wprawdzie hamulce, które są obowiązkowe, ale często brakuje oświetlenia, które też jest potrzebne tam, gdzie jest kiepska widoczność. A więc warto sobie zakupić dobrej jakości lampki, najlepiej LED-owe, bo te po pierwsze nie zużywają baterii, po drugie świecą daleko i z daleka są widoczne. Przypomnijmy, z przodu oświetlenie barwy białej, z tyłu barwy czerwonej. Do tego element odblaskowy barwy czerwonej z tyłu. Elementy odblaskowe w pedałach też powinny być. Jak będą na kołach, to też będzie dobrze, dlatego że wówczas te manewry, które rowerzysta będzie wykonywał, czy to manewr skrętu, czy manewr ruszania, będą widoczne z dużo, dużo większej odległości niż bez tych elementów. Oprócz tego rower musi być wyposażony o sygnał dźwiękowy i tu przepis bardzo ładnie mówi o nieprzyraźliwym tonie. Hamulce? Hamulce oczywiście. Bo teraz coraz więcej jest hamulców tarczowych. One poprawiają bezpieczeństwo, lepiej się hamuje? Tak, hamulce tarczowe są bardzo dobre, tylko pamiętać trzeba, żeby je dobrze odpowiednio wyregulować, że wymagają większych zabiegów niż te normalne dotychczasowe. Ja pamiętam, jak mój syn dostał pierwszy rower z hamulcami tarczowymi, początkowo nie chciał, ale gdy kawałek się przejechał, powiedział, że innego już sobie nie wyobraża, tylko z hamulcami tarczowymi. Oczywiście koszt jest nieco większy, ale to nie są już tak duże różnice w cenie. Jeśli jedziemy, no to warto pamiętać jeszcze o wyposażeniu swoim własnym, które pozwoli nam być bezpieczniejsze, a więc kask. One wprawdzie nie są obowiązkowe, ale naprawdę polecamy. One chronią głowę przed urazami w razie upadku czy kolizji. Elementy odblaskowe, czy kamizelka, czy takie inne przywieszki samozatrzaskowe, takie linijki, na nogę szczególnie założony, poprawia widoczność. Dlaczego? Dlatego, że jak kręcimy pedałami, to kierowca, który jedzie z tyłu, oświetla taką nogę rowerzysty, widzi, jak coś w pionie odblaskowego się rusza. W związku z tym wcześniej tego rowerzysty dostrzeże. No warto mieć również zamontowane błotniki, zwłaszcza w razie złej pogody się przydają. Oj tak, to nie ma błotników, to widzimy po plecach szczególnie, prawda? Co się dzieje, gdy ten brud, woda z tylnego koła jest wrzucana na plecy cyklisty. No i dobre ogumienie. No cóż, tak jak w samochodzie. Im lepsze ogumienie, tym oczywiście bezpieczniej na drodze. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem w zestawie z powerbankiem za 899 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i chelatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy.